Yeah. כן, זה מה שאתם אומרים. יש לי צחוק אבא, יש לי חופש סבא, יש לי כיף לחיות. יש לי שיגונות דודה, יש לי חן וקסם רב סבתא, כאבי ראש ושיניים וצרות כמו לכם. יש לי שיער ויש לי ראש ויש לי מוח, יש לי אוזניים, יש לי עיניים, יש לי אב ויש לי פה, יש לי שיניים. יש לי לשון, יש לי סנטר, יש לי צבא, יש לי תקמות, יש לי גמר, יש לי שמה ויש לי גב ויש לי תחת. יש לי זרועות ואצבעות, יש לי רגליים ומעונות, יש לי פרקים ומרפקים, יש לי שרפת, יש לי דם, יש לי חיים. אמא, יש לי צחוק, אבא, יש לי חופש, סבא, יש לי קרניות, יש לי שיבונות, תודה, יש לי חיים וכסם רב, סבתא, כאבר או שיניים וצרות כמו לכם. יש לי שיער ויש לי ראש ויש לי מוח, יש לי אוזניים, יש לי עיניים, יש לי אף ויש לי בית, יש לי שיניים. יש לי לשון, יש לי סנטר, יש לי צוואר, יש לי פיתוח, יש לי גם לב, יש לי שמר ויש לי דם ויש לי תחת. יש לי זרועות ואצבעות, יש לי רגליים ובעונות, יש לי פרקים ומרפקים, יש לי סרבל, יש לי דם, יש לי ביצים, יש לי שרירים, יש לי חיים, חיים, חיים, חיים, חיים, חיים, חיים. ויש לך הרבה חוצפה, מותק. וכל העולם ישמע וילמד, אמא. וכל העולם ישמע וילמד, אבא. וכל העולם ישמע וילמד, דודה, עד שכולם ידעו שיש לי חיים. הסבר, אני בחור סעיר, סעיר לעזאזל, הרבה שיער בראש וכל השאר, אין לי הסבר, לא לא, זה לא בגלל רעב, יש לי אם ואב, מותק. תנו לי הרבה שיער, ארוך ונהדר, בוני וטונה של בננה, כמה שיותר שיער, עטפי במטה, פה מותק שם, אמא, כל עבר אבא, אבא, שיער. כבשים, הסתרפו בעצים, משכן לקינים בשיער, משכן קינים, הבויונים, על הדבורים ועוד דברים, ואיזה יופי, איזה יופי, שיער, מטר שניים, אתה עולם על השיער, ישר חלטו, לסוסה לא מטוטה, לא מדובלת, שושה לא מדולדת, עומד פולפה לא מדולדת, עצוב פה בתפזורת, קלוע כמתמורת, ממולח או ממותק, היטב ברוטב קריאות, פגדי! הם יטוסו אל הנוגה, שירו אותי בתוגה, בתוגה עשויה, שערות וברילנטים, שיער כמו של ישו, הללויה, את בושו, מריה אהבה אלנה, אימא לאלימי, שיער, מבר שניים, אתה הוא למעשה, רק לומר, יורי שלי שיער ארוך ושאר גימוני גינדור לגבר אם יורשה לי לומר הם רק נטייה מבטן לנער מעליו את הפרורית הבגד ולהתקשט בנוצות טווס לא פעם שמעתי גם אמונה מגוחכת שזהב נזם לא יאה לו לזכר כשם בעצם זהו מן הכל חי מיני קדם אבל שערו קשור לו בחוט מאחור אתם יודעים היכן הוא ביום או בלילה. אנא אמרו לו שקריסי אמרה שהיא לא כועסת יותר ומחכה כל הזמן, רק לא לך אל העושר, לך אל העיר ולך דרך שמא ידי לא תחזק, שמא יאמרו לי, שמא יאמרו לי, על מה עליי לחיות למות. Oh, לאחרונה. מדוע לא אדע נפלה רוחי והעולם על כל הודו כהר כריח בעיניי שקר מלומד שור